mislim, da lahko začnemo, ne? Dober večer. Dobrodošli na nocojšnji izdaji prevodnega Prangerja 2021 z naslovom Prevajalec monopolist in njegova samokritika. Z vami bodo dr. Aleš Muster, edini slovenski uveljavljeni prevajalec iz romunskega jezika, Melita Forstnerič-Hajnšek kot moderatorka, pridružila pa se ima bo še dr. Sara Špelec, tukaj v prvi vrsti, prevajalka iz ruščine, ki je sodelovala pri prevodu romana Stekleni vrt, Tatjane Čebuljak. Čebuljak, ok. Vidite, romunščina je težek jezik, tudi v tem vodnocu je tekla beseda. Moja prijetna uvodna naloga pa je, da predstavim današnjo moderatorko, soimenjakinjo Melito Forstnerič-Hajnšek. Melita je dolgoletna urednica Večerove kulturne redakcije in sourednica revije Dialogi, publicistka in novinarka, autorica nepreglednega števila odmevnih in citiranih člankov, ki že vrsto let od blizu spremlja in analizira slovensko kulturno dogajanje. Je tudi pisateljica monografij, povezanih s slovenskim in velikokrat lokalnim mariborskim kulturnim prostorom. Med drugim je avtorica knjige Kolumn, ki je šla leta 2015, v katerih razpravlja o temeljnih vprašanjih naroda in jezika, naslov pa je Strah pred ciljem. Lani je šla njena knjiga Planet Carmina o zboru in vokalnem gledališču Carmina Slovenika. Melita Forstnerič-Hajnšek je sicer diplomirana francistka in slovenistka, profesorica slovenske književnosti, kar deloma pojasnjuje, vendar ne pogojuje njenega pretanjenega posluha za jezik in ljubezni do književnosti, tudi prevodne, v zadnjem času tudi romunske. Sama je v zvezi s svojim delom zapisala, da ne mara trivializacije žurnalizma in omalovaževanja sloga medijskega izražanja. Za svoje pomembne prispevke k kulturnemu življenju in dosežke na področju kulture je leta 2012 prejela Glazerjevo listino, ki jo podeljuje mestna občina Maribor. Veseli smo, da je danes z nami. Preden pa ji predam mikrofon, nekaj praktičnih napotkov za potek današnjega srečanja. Kot vidite, predstavljavci na odru nimamo mikrofonov, oziroma nimamo mask, imamo mikrofon. Vas bi pa prosila, da svoje maske vseeno obdržite, tudi ko zastavljate pozneje vprašanja. Vprašanja so dobrodošla in jih zastavljate lahko tudi med potekom same predstavitve. Zdaj pa vam želim, da se udobno namestite na svojih sedežih, prisluhnete razpravljavcem in uživate v današnjem večeru. Melita, mikrofon je tvoj. Hvala lepa. Najprej bi samo nekaj zelo emocionalnega na začetku povedala, da sem bila do 10 let, mogoče izpred 10 let, pred 10 leti še hud zapriseženi frankofil. Ko pa je moj sin odšel v Romunijo zaradi Šehšela fam, kot veste, kaj to pomeni, in imam romunsko snaho, na katero sem zelo ponosna in je krasna punca in seveda velik del svoje družine v Bukarešti, sem res velik romunofil, ki pa žal še ne govori romunsko, to mi je zelo žal, ampak tudi to prihaja počasi. Zelo sem vesela, da imamo tukaj med nami na tem prestižnem odru našega edinega in edinstvenega romunsko-slovenskega prevajalca Aleša Mustarja, ki ga jaz sicer moram priznati, ne poznam ves njegov vek prevajalski. Sva se pa srečala prvič pred 10 leti v Ptujskih Toplicah na predstavitve ene zelo zanimive romunske gospe Nore Juga, ampak o tem bo še govor. Dajmo ga najprej predstaviti. Aleš je letnik 68, rojen v Ljubljani. Zanimivo, da je diplomiral iz angleščine in pedagogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani, potem pa doktoriral iz romunske književnosti na Univerzi v Bukarešti. Ob tem, da je književni prevajalec in da dela v svobodnem poklicu, je tudi pesnik. To je tudi zelo pomembno, ker vemo, da mnogi veliki pesniki, ugledni, svetovni, pravijo, da so najboljši prevajalci poezije pesniki sami ali latentni pesniki ali pa pesnice. Ne? To pa še najpogosteje. Skratka, njegova prva pesniška zbirka ima zanimiv naslov Usodno v oklepaju Usodno tolmačenje. Malce tudi referira na to, da je Aleš tudi sodni tolmač. Bila je nominirana za nagrado za prvenec na Slovenskem knjižnem sejmu in prevedena v angleški in makedonski jezik. Revijalno pa je Aleševa poezija prevedena tudi v druge jezike, zastopan je tudi v mnogih antologijah. Ob tem, da prevaja romunsko književnost in je, kot sem povedala, res v tem unikaten in edinstven, prevedel je v zadnjih 20 letih 25 del, kar samo po sebi pove vse, marsikaj. Mogoče pa je treba še povedati, da se ukvarja tudi z makedonsko književnostjo in da jo tudi makedonsko prevaja. Skratka, in tudi treba je še nekaj povedati, da je njegovo delo tudi v gledališču, kjer je bil dramaturg in pisec besedil, sodeloval na primer pri predstavah 16 obratov En knapa leta 2005 in Feng Shus v gledališču Brez igralca, to je maska Emila Hrvatina, poznamo vsi, ne, leta 2011. Leta 2017 je šla zbirka Srednja leta pesniška, ki je bila nominirana za Veronikino in Jenkovo nagrado. In kot sva zdaj kramljala pred začetkom tega večera, tik pred izidom je še ena pesniška zbirka z naslovom? Koronika. Koronika. Tako. Zdaj pa o dramaturgiji tega dogodka smo se zelo veliko pogovarjali, kar ni najboljše verjetno, ampak jaz prisegam na neko spontanost in glede na to, da čutim res izjemno spoštovanje do tega opusa in do Aleša kot človeka in kot vrhunskega intelektualca, bi mogoče res začeli s tem, kako človek, ki je, pozabila sem še povedati, študiral francoščino, nenadoma iz te francoščine zaide v romunščino. Ja, ampak jaz bi temu rekel usoda. Jaz sem se, mislim, da je to leto 93 ali celo 92, kmalo po padcu režima tega hudega v Romuniji, odpravil na potovanje v Temišvar. In tam sem jaz slišal ta lep jezik in sem ga dobro sedem prišlo do neke kemije. No. Se pravi, govoril sem francosko, sem native speaker slovanskega jezika in dejansko se nekaj dalo razumeti. In ko sem prišel pa v Ljubljano, se pravi, to je bilo, mislim, da je bilo 3 dni po tem potovanju, je na filozofski fakulteti, na glavnem vhodu, bil tak majhen listek, lektorat romunskega jezika. To je bilo v 5. nadstropju, sem šel gor in mislim, da je bilo usedel in ostal. Se pravi, moramo vedeti, takrat romunščina ni bila zelo popularna, no? Za razliko od danes. In smo bili eni trije, jaz sem ostal najbolj zagrizen, potem je usoda hotela, da je lektorica postala moja soseda in sem da konverzirala, tako pila kave. No, in mogoče poveva, da je to znamenita Eva, Eva Katrinesko, jaz mislim, da je velik, ni več velik, med nami, ja. res veliko ime. Ne? Veliko ime, ki mi je potem tudi uredila, da sem pač vpisal podiplomski študij, mi ponudila stanovanje v Bukarešti, skratka, ena takšna velika sestra je bila, tudi spiritualno in tako zasebno. In jaz sem ostal. Ker romunščina, v bistvu, Romuni sami pravijo, da je to latinski jezik, se pravi v morju slovanskih jezikov, pa če bi samo pokazali. In ravno zaradi tega je pa izjemno bogat, če greva na prvi slajd. Poglejte, tako v čisto navadnem jeziku, kot v pogovornem se obstajata besedi latinskega in slovanskega izvora. Gospodina kasnika, granica frontiera, hrana mankare, recimo potem možja blagoslovi, a bine kuvanta. In potem, ne, v bistvu, to je res izjemno, izjemno bogat jezik z so pomenkom. Evo, za ljubezen imamo amor, ljubire, dragoste. Mogoče je zdaj ta amor nekje v zadnjem času zgubil tisto plebilito je bolj, recimo, a face amor, bomo rekli, da se zaljubili, ampak lahko pa, sem pa že na letu in tega verza žal nisem najdel, no, je nekje pisalo, v neki pismi je bilo ljubire nuje dragoste, no, zdaj pa to prevedite. Ne, se pravi, popolnoma in ko se sinonim razlaga, pogledajte, imamo ljubire in potem reče amor in potem dragoste, drag in tako. No. Izjemno, izjemno bogat jezik, ampak zaradi tega pa tudi včasih, ko prevajamo, imamo pa zelo veliko težav. No. Tukaj se mi zdi, da zelo, zelo znajo, no, preglavice delati, ravno so pomenke. In mogoče poveva, kaj ljudem tukaj prisotnim o tej romunščini, ki je res, res je specifična in res pravijo, ne, da ima poleg italijanščine največ latinskih besed, ne, največji korpus latinskih besed, ne, da se celo govori o nekih 1800 ali nekaj takega. Zanimivo je, ne, da če greva pa zdaj čisto k jezikoslovnim, čisto k lingvističnim parametrom, ne, da v bistvu ima kar nekaj čudežev, ne, je ohranila, bi lahko rekli, tako kot mi na to našo dvojino, tako, ne, zelo z njo mahamo in smo ponosni na njo, tako je v romunščini ena izjemna značilnost, zelo enaka latinščini, to je ta enklitični člen, ali kako bi to poenostavljeno bolj rekli, če ga rečemo, recimo volk, lupul, lupului, ne? Je na lupului, koncu se dajejo. Ne? Da se na koncu nimamo členov, recimo lala, kot ima lulu, ja, ampak so potem na koncu, ne? Ampak so, ja, imamo dodajamo, člene na koncu, ja, kar je mogoče tudi težko za marsikoga, ne? Je to ena, ali nekako to preide človeku? Preide, no, sem mislim, slonice. Se ne zaveda, se ne zaveda se tega več, ne? Ja. Ampak mogoče tak za, kot zanimivost, ne? Je pa to, kar je tudi Aleš rekel, ne? V bistvu verjetno se jeziku zelo, zelo se upiše v ta DNK jezikovni, ta neka permanentna ogroženost od slovanskega in tega bizantinskega, ugrofinskega, ne? Življa oziroma, ne? Jezikov. Ne? Morda, ampak zdaj mislim, da tako je v literarnem, oziroma v literarnem jeziku se še vedno zelo veliko uporabljajo slovanske besede, a ne? Medtem ko pa v tem sodobnem jeziku pa se mi zdi, je vpliv francoščine zelo, zelo močen. A ne? Tako da meni recimo pri teh sodobnih tekstih mi francoščina ogromno, ogromno pomaga. No? Sicer pa tudi, če govorimo o romunščini, je verjetno velja tudi povedati kaj o Romuniji, no, o odnosu do Romunije, ne? Do romunstva, če gremo na eno sinonim slovenstvom, na primer, ki ga tako radi uporabljamo, ta pojem. Se mi zdi, da je tak malce razpeto med neko občo stigmo, skoraj da bi lahko rekli, ne? To neko stereotipno, ne? In res nekimi strašnimi klišeji, ne, ki so že včasih kar nevzdržni. Jaz lahko vam kar povem iz te naše neke medijske percepcije Romunije, vsega, kar se dogaja v Romuniji, seveda je na prvem mestu politika in ko so bili recimo zadnji tile protikorupcijski veliki masovni protesti leta 2017, se mi zdi, ne, Aleš, 2017. Tako, ja. Sem jaz podbojena seveda od svojega dela družine tam, ne, so me spraševali, a vi pa ne boste nič o tem poročali in je seveda Slovenska tiskovna agencija nekaj dajala, nekaj poročila, ampak moji kolegi recimo so me samo spraševali, no vprašaj, koliko mrtvih je, pa bomo pa videli, če, ne, če je veliko mrtvih, pol bomo objavili. Skratka, veliko je teh nekih tem, ki ne pridejo, zato ker gre za Romunijo, ker recimo, da nas ta svet pač ne zanima tako, kot nas zanimajo neke druge dežele, kar pa verjetno ni čisto prav in čisto, ne, dobro. Zato pa, zakaj to govorim, ker je v tem, ravno z tega zornega kota, to Alešovo poslanstvo, ta, ne, je še posebej pomembno, ker če pogledamo recimo romunsko kulturo, ne, v celoti, ne samo literaturo, če pogledamo recimo tudi film, jaz ne vem, jaz mislim, da zadnjih 20 let ne mine Berlinski festival, Beneški, ne, Kanski, brez tako rekoč zlatega medveda ali, ali zlate palme za romunsko kinematografijo. Ne? Vsi ti Mungiu in vemo, koliko je teh romunskih Rado Žude in, in podobni veliki režiserji. Ampak in tudi romunska literatura, ne? To ni floskola, če rečeva, ne? Da je to res velika vrhunska literatura. Ne? Ja, jaz mislim, da se ti najgrši stereotipi počasi ruščijo. No? Včasih sem bi tudi jaz zdrežen. To je bilo nekaj, smo pa vedeli, ne vem, ali se pravi Črna kronika, ne vem, potem Berači in tako naprej, Cigani, Berači. Da, mislim, tako da, ampak to se mi zdi, da se zdaj počasi, počasi razbija. Jaz mislim, da mlade generacije, evo tukaj moj monopol bo hmal, lahko pozdravim mojo mentoriram, ko se počasi stvari ruše in mladi se danes že zanimajo in so aktivni, a ne? Tudi dosti več se vas zdaj opisuje. No? Tako da jaz mislim, da smo na zelo, zelo dobri poti in upam, da je tudi tale moj prispevek, a ne literarni, zagotovo prispeval k temu, k rušenju no, stereotipov. Pa potem tukaj je tudi veliko, mislim, da mariborska drama in opera, pravzaprav in balet ima ogromno romunskih baletnikov, tako da počasi, tako počasi smo na dobri poti. Imamo, ja, tako, tako, Edvarda Kluga, tako, ja, tako je. Ja. Prešljenoga nagrajenca, konec tako, koncov. Tako. Mogoče greva na tvoj prvi roman, 2002. Dumitru Cepenjak, ne? Hotel Evropa, tako. Verjetno namerno izbran, ne? Programsko, ne? Vedel si, zakaj prav tega. Ne? Ja, ker, zanimivega in človeka in, in zelo zanimivo literaturo, tudi preganjanega zelo v Čevšeskovem režimu. Ne? Vemo, da je tudi v francoščini potem pisal. Ne? Tako. Razočaranja, ne? Ampak mogoče poveva res kaj o tem prvem projektu. V bistvu tako je bilo, jaz ko sem začel, je bilo vprašanje zdaj, kje pravzaprav začeti in ali, se pravi, seveda je ogromno stvari še treba prevesti, ne? Mislim, za nazaj, ne? Ker mi nimamo, ni se veliko prevajalo, ampak na koncu sem rekel, dejmo, prvič mi je bil všeč naslov, ker je Hotel Evropa, da damo Romunijo na, na nek zemljevid. V drugi strani Cepenjak je v bistvu začel zelo zanimivo šolo onirizma. Sprave, to je bila literarna smer, ki je dejansko, kjer so se sanski svet in realnost mešala in takrat so lahko avtori potem zelo, zelo med vrsticami ne, sporočali stvari in Dumitru Cepenjak je bil začetnik in zato sem se odločil za prevod tega romana in moram reči, da je bilo, odziv je bil pa nor, no. Vse medijske hiše so pokrivale časopisi, on je bil dobesedno zvezda. Celo jaz sem potem imel, ne vem, velik intervju za književne liste, sliko na... na front page, bilo, ne? Res, to je bilo prav tako, mislim, zelo, zelo odmevno. No. Človek si ne bi ne, predstavljal, da bo nek prevajalec romunščine deležen takšne pozornosti. In spomnim se pa še ene anekdote, da so potem pozabili v priimku, se pravi romunski C je T z repkom. In so potem, ko je knjiga prišla ven iz tiskarne, so ugotovili, da je ta na naslovnici T umanjkal. Beletrina je bila, ne? Ja, in so, ampak so potem vrnili nazaj. Seveda. Tako da je bil Cepenjak navdušen, da so pa za nekaj v Sloveniji, v eni bivši Jugoslaviji so ljudje tako redoljubni, ne? So tudi mi nekaj povedali o sebi, no. Tako da ja. Potem pa me je čakal drugi zalogaj, ki je bil za mene kot prevajalca izjemno pomemben. To je bila prevod poezije Vilniške nagrajenke Ane Blandijane. In šlo je pa zato, da sta najini poetiki zelo, zelo različni. No. Jaz v bistvu, ko sem začel delati, ne, sem imel eno blazno frustracijo, sploh nekje nisem najdel tega notranjega glasu. No. Jaz ne morem delati, če se z avtorjem ne identificiram, potem nekako je to prisila in nekaj delaš tako, mislim, tehnično. No. In z Ano sem imela ja kar veliko, veliko, sem se ukvarjal, no, ampak potem pa sem čist, to je zelo iskreno, sem videl njo in njenega Romija, no, njenega, njeno muzo, ampak sem videl ta prizor, se je v meni nekaj zganilo in potem sem v bistvu odkril to žensko noto v sebi in je stekal. No, in potem je to v enem lepem, kot po maslu je steklo. No. Kako si pa, kako se pa odločaš? Nekje pripoveduješ v tem tvojem tekstu, ki si nam ga poslal, pripoveduješ, kako, si, kako so na te vplivali te knjigarne v Bukarešti. Ne? Mogoče ljudje, ki ne poznajo Bukarešte, mogoče ne vejo tega. In ta, to knjigarniško kulturo in kavarniško kulturo povezano z knjigo izjemno gojijo v Romuniji in zlasti Bukarešta je to res toplo priporočam vsem, ki še tega ne poznate. In z lahkoto sem se vživela v to, ko, si pri, ko, ko pišeš, kako si, si vzel, ne vem, 5-10 romanov, vse ure in ure v knjigarni ostajal. Ja, to je fascinantno, da ob, ob nedeljah, se pravi, so odprte knjigarne do 10 zvečer. Ne? Mislim, to je res, greš lahko, se usedeš, naročiš kavo in tudi kakšen, nekatere imajo celo majhne čajnice in potem sediš ja in bereš. Čeprav, zdaj se mi zdi, da ti sta ta najlepša, ki jo tudi ti poznaš, ne, sva eno prej rekla na, na Veroni. Kar tu rešt, Verona, ne? Ko sem jaz prišel, pa v bistvu še ni bilo. No? Jaz sem študiral konec 90-ih let, je bilo pa mesto na en način preplavljeno s knjigami, se pravi z, kot bukinisti v, v, v, v Parizu, je bila univerza od zunaj, se pravi skoraj da do konca obsuta s knjigami. Ne? In to je bilo meni tako, tako lepo in fascinantno. Zdaj sem pravzaprav zelo žalosten, zdaj so se pojavljali te knjigarne lepe, a ne? Ampak to je bilo pa tudi ena takšna duša, no? Tako sem jo doživljal kot mesto knjig. In zelo veliko se je, ko sem jaz bil tam, zelo veliko se je bralo. No? Telefonov še ni bilo in so ljudje na metroju, res si videl, no? To ljudi s knjigami, če pa ne knjigo postaje časopis. No? Ogromno, ogromno seba. In to, to mi je zelo fasciniralo. In kako si se sploh odločal za to, kaj zbrati? Ne? Mislim, vendar le za biti čisto sam od sebe odvisen, ne? Nisi z nekimi založbami sodeloval oziroma si tu in tam, kadar so bile te razne ne, evropske nagrade ali pa kadar so bila neka naročila, to, kar bova potem povedala tudi za prvo Leskojevo pa za ne, še nekaj teh knjig. Ne? Ampak kako res se znajti, tako v bistvu si kar sam samcat, ne? To mogoče se sliši, da si monopolist, ne? Prevajalski se mogoče sliši malo pretenciozno, v bistvu je pa to hudičeva težka misija, ne? Se mi zdi. Ja, včasih sem si zadam, ne vem, recimo, evo, kot je bilo primelo Kinderlanda, sem rekel, da bi pa rad res neko avtorico in grem v, sem šel v Verono in sem dejansko šel počasi, počasi iskal, iskal in potem se vrneš v stanovanje na to skladovnico knjig in začneš. In bom priznal, no, da jaz čisto, da, da znam preleteti, kaj dejansko ti ne moreš. Pač ob tej ogromni količini, tam se pravi, vem, intuitivno no, zberem knjigo, tisto, ki me res nagovori, tudi vem, da bom dobro naredil. No. Seveda se tudi pozanima, no, mislim, berem, spremljam literarne revije, zdaj ne bom rekel, da grem kar tako, no, ampak včasih pa tudi intuicija pomaga. No. Apropo, tudi literarne revije nekaj pomenijo v Romuniji, ne? Še vedno jih je ogromno, niso propadle. Niso propadle in pa če dalje teži tudi tam najdeš. Ta globalizacija je vse povsod. Ne? Tako da ja, težko jih je v bistvu nabaviti. Včasih je bil ta literatur, muzej literature, je imel kiosk, v katerem si dobil prav vse revije iz cele Romunije, da je to tudi šlo, ne, ni več. Tako da počasi, počasi pa hodimo tudi na interneta, ne, pa tako je. No in mogoče greva kar k Nori Juga, ne, zanimivi, zelo zanimivi dami, ne. To je tista, se pravim, ravno prva izkušnja, ko sem te prvič srečala. Vem, da je bila Manca Košir je imela en strašen pogovor z njo. Taki zelo, bi rekla, malce mogoče preveč zelo na neke seksualne aluzije. Ne? Manca je bila takrat v tistem obdobju, vemo katerem. Sicer zanimive, mogoče za koga, ampak se mi zdi, da se ti tam nisi čisto, nisi bil tam čisto, čisto riba v vodi, se mi ni zdela. Nora je bila pa sijajna. Ne? Nora je mogoče poveva res za tiste, ki mogoče jo ne poznajo, kaj o Nori Juga, gospa je, fenomen, ja, letos napolnila 90 let. Izjemno vitalna, ne? Se pravi, naslov njena antologija je, jaz se vam jo malo preskakovala, gremo še malo naprej, še, še. Tako, pa še, pokazimo pa lahko naslednjo, tole, To je večno mlada in res izjemno erotično nabito bitje, se pravi, tako živi in piše in izjemna podpornica mladih. Se pravi, ona se druži. Jaz sem, ona je mene spoznala za celo plejado mladih pesnikov, smo imeli na takšno priljubljen lokal, kjer smo krokali, tudi no, bom to priznat, dolge noči, ampak res, ona me je uvedla v mlade avtorje. Izjemno pomembna, pa tudi izjemna avtorica. Pa tudi zanimiva je, ona je, ne vem, ona tako multikulturna, kot je ona. Vem, imela sem intervju z njo in se spomnim, da mi je rekla, da so, ne vem, da je bolgarsko, srbsko, judovskega, ne vem, romunsko, makedonskega, ne vem, živo, skratka, res konglomerat vseh možnih, ne, nacionalnosti, ne. Mm. Res zanimiva gospa. In si, v bistvu si se ukvarjal z njeno, tako z njeno prozo, ne, 60-letnica in mladenič, je bil prvi roman, ne. Tako. In z njeno poezijo, kar je tudi velik zalogaj. Ja, antologijo sem naredil celo, ja, v bistvu. Ampak potem, ko sem ona je bila častna gostja takrat festivala Poezija in vina na Ptuju, ne? Sam jaz sem potem že Blandijano prevedel, pa ženo veliko s poezijo, no, tako da sem pol, je bila Nora že mala malca, ne. Ja, in na te torej vplivala kar, ne, lahko rečeva, ne? Ja. Kaj pa sicer še potem naprej, ne, tudi mogoče še poveva, pri Kinderlandu sva pozabila poveva, da je tudi v mestnem gledališču ljubljanskem bila predstava, ne? Daniel D. Škufca je bil režiser, ne? Tako da se vendar, le, ko smo govorili prej, da mogoče ni tolikšne odzivnosti, je kar, ne, v bistvu, se kar v vse pore na nek način že, ne. Ja, Kinderland je v bistvu bil prva avtorica iz Romunije, no. Jaz sem do takrat sem prevajal samo več ali manj avtorje iz Romunije. Moldavska, zapravo, iz Republike Moldavije, ja, prihaja. To je bila ena takšna precej zelo angažiran roman, ki govori o problematiki migracij, se pravi, ko starši otrok odhajajo na delo v tujino. Ne. To mi srečujemo skozi na avtocesti, ne. Te velike avtobuse in potem ostanejo doma pri starih starših, ne, pripuščeni sami sebi. Zelo, zelo tako dokumentarno in fino napisano roman. Ja, ki ga je pa potem ja bil prizorjen na malem odru mestnega gledališča ljubljanskega. Sicer tiste bo interpretativno uprizorjeno, tako. Mogoče gremo zdaj, ker imamo tu urednico vizavi, ne? Se malce več pomodimo in tudi urednika, ne? Se pomodimo pri Joani Prvolesko, ne? Prvolesko, ja. Prvolesko, ja. Naslov romana je Življenje se začne v petek, ne? Silno imeli smo avtorico tudi, hvala založbi Pivec, tudi v Mariboru, ne? Bila je na slovenski turneji, ne? Silno zanimiva avtorica, res izjemen roman. In mogoče povemo, kaj je dejansko tem projektu, ne? Evropska, ja. Seveda tudi evropska nagrenka, ne? Pa te, a boš ti Nino predstavil? Nino, boš ti? Je že bila... Še čisto malo, tako še malo naprej, tako še malo. Še naslednja bo. Evo jo tukaj. Evo. Ja. Dober večer tudi v mojem imenu. Res me veseli, da je danes gost tukaj Aleš Muster, na prevodnem prangerju izjemen prevajalec, pa tudi pesnik. Tudi jaz sem Aleša spoznal preko prevoda Hotela Evropa. Takrat sem prvič nekako postal pozoren na njega. Mislim, da sem je bral 2-3 ali 2-4. Potem sva se spoznala, mislim, da leta 2-5, ko je bil gost festivala Poezija in vina. In od takrat pravzaprav traja to najno prijateljstvo. Mi smo leta 2014 na EU razpis literarni prevodi prevali nekaj knjig in med drugim tudi roman Jovane Prvolesk, Kuč vrednje se začne v petek. Takrat smo, ker nismo imeli ravno veliko referenc na področju prevajanja, izbrali kar nekaj romanov za nagrado EU, za katere smo dobili še nekaj dodatne točke. Skratka, projekt je bil podprt. Jaz sem prebral na začetku samo en kratek odlomek iz tega romana, ki je bil preveden v angleščino. Potem sem se posvetoval z Alešem, kaj si misli o tej avtorici in o tem romanu in nekako sva potem se poenotila, da dajmo to prevest. Roman je zelo specifičen. Jaz sem šel danes malo pogledati, o čem sva si dopisovala v času prevajanja. Ok, bile so razne tehnične stvari, recimo kako pojmovati ulice, pa naslove časopisov in podobnega. Ampak tisto najbolj zahtevno najbrž pri prevajanju pa je bil nek specifičen jezik, ki mi ga je on dokaj hitro omenil. Ne? Gre za fin de siecle-ovski roman, je prehod iz 19. na 20. stoletje, kjer so določene pričakovanja v družbi. V tem romanu se pojavi nek človek pred mestjo Bukarešte in nihče ne ve, odkot se je vzel. Potem vsi imajo neke svoje teorije, interpretacije, kdo je, kaj je. In potem se številni liki zaživijo v tem meščanskem življenju Bukarešte, ki je bila takrat ena najbolj razvitih evropskih prestolnic. Ne? Pogosto so imenovali vzhodni Pariz. No, skratka, Bukarešta potem preko vseh teh likov postane glavni junak. Torej, niso junaki, junaki, ampak je mesto. Se je to bilo, kot še Aleš seveda kaj več povedal. Je pa najbrž moral ujeti tale jezik, ki ga avtorica najbrž namenoma izbrala takšen, da je bil zelo specifičen za to obdobje. Ne? Kar pa je najbrž za prevajalca tudi svoj vrsten izziv, se ponovadi se sooča s sodobnim jezikom. Mm. Mogoče toliko za istočnico, pa potem še lahko. Čeprav njen nasvet pa je bil Ivani. Ne? Jaz moram reči, da vedno sodelujem z avtorjem. Imam to srečo, da delam sodobno književnost in jaz sprašujem prav vse. Ni me sram nikoli ničesar vprašati. In Ivana je rekla tako, ta jezik naj bo arhaičen, ampak čist malo. Ne? Se pravi, ne pretiravati, ker so ji pa nekateri popolnoma šli v popolno arhaizacijo in pravi, da ni, ne vem, kateri jezik je šlo. No? Ampak, da mora biti samo pridih. Hkrati pa še vedno, da bo, naj bo čim bolj sodoben. Mogoče pa bomo pogledali. No? Jaz mislim, da mi je uspelo. Imam en primerek, če gremo naprej. Slide. Mogoče preberemo, da slišimo še malo romuščino. Kako. Atunč barbatul sa kalmat, ši jaz spuska vrjasa fumeze. Papa, kare je kontra acestoi obicei, adus totuși tot un fin și o foiță de pe masa lui Costache, dar zice că, după o căutătură sălbatică, arestatul i-a întors pur și simplu spatele. Tako noi, u tem smislu, zote șco e zai to dat na PowerPoint, moram priznat, da sam se tot prvič mei Pranger pripravil do tega, da uporabljam sodobne tehnologije. Sem imam nesrečo hči, ki me je mentorirala in upam, no, da takole nekako sva lahko največ, kar sva stlačila na en tale dias. Pa če gremo zdaj naprej. No, tukaj je bilo zdaj to vprašanje, no, ampak to jaz mislim, da je pa to za vse neodvisno od jezika, kaj početi zdaj s temi imeni. No. Jaz sem na koncu se vedno ponavadi odločam, da grem v sprotne opombe. Sicer nisem velik pristaš, ampak tukaj ne vem, se mi zdi, da vseeno na ta način nekako prineseš duh pa tistih krajev, ki jih opisuješ. No, zdaj, če bi rekel, delo je za časopis, resnica, meni je vsem tako lep, da se vsaj malo vidi, da začuteš tisti tu jezik, iz katerega prevajaš. Pa če gremo naprej. Tukaj je bilo spet isto. Ne? Sem se odločil na koncu, da te ulice, v bistvu, da jih zapišem v izvirniku in jih potem dam v sprotne opombe. Če gremo še naprej. Spet, ne? Kaj zdaj naredi? To so zdaj imena. Ne? In Inelaro je pač Inel je prstan in Čerčel pomeni uhan in potem jaz sem vprašal avtorico, no, tudi to zagato, na Ivana, kaj bomo in ona pravi, pusti tako. In potem jaz spoštujem to vrhovno avtoriteto Če gremo naprej. Eno vprašanje tukaj, kar, se pravi, tukaj si pustil brez opomb. Tukaj pa sem pustil brez, ko se mi je zdelo, da ni tako... Jaz sem rekel, a želi, ne, tukaj je bilo se vprašanje nasloljeno na avtorico. Želiš, da zdaj bo ta črčel in da bo ta inel notri ali ne, ali imaš odnos, da je to karkoli, no? To je bila eno, en lik je bil to. Dva, ampak zelo do stranska junaka, ki sta se potem nekje pojavila. Vidiš, in potem, če bi mi ona rekla, ja, bi šel v sprotno pombo, jih pa ne maram delati zelo veliko, ker potem, a ne, pa imamo pa vsa imena časopisov, pa imena ulic. Jaz moram reči, da mene kot bravca včasih me zmotijo. No, jaz ne maram zelo pač od spod brati po tekstom, ampak če pa je, pa se mi zdi, da pa, ko jih pa uporabljam, pa čim manj. Tako, no. To je čist zdaj. Tu sta se pol poenotila z urednikom. Ja, ne, mi zase tudi z Ninom sva kar umila. Ja, to so recimo trg, ki je bil v rumunščini, ampak če bi ga prevedel, bil recimo, govorim na pamet, zdaj ne, trg svobode. Ne. Zdaj, ali bi bilo to smiselno prevajati na ta način, hkrati pa bi morali poenotiti vsa različna imena ne, teh trgov in ulic, nekatera bi najbrž tudi malo težje prevedli. Se mi zdi pa ta stvar, ki je zdaj izpostavil, živ stik z avtorjem, no pač vsi prevajalci nimajo te možnosti, da naletijo na to prvič lahko avtor iz starejših obdobij, torej že preminul, ali pa ni pripravljen mogoče toliko sodelovati. Ne? In to so zelo dragocene stvari, če avtori izvirnega besedila aktivno sodelujejo in ti pravzaprav marsikaj lahko razkrijejo. Je pa še zgodba tudi taka, da lahko potem prevajalec kot zelo natančen bralec tudi kakšne nekonsistentnosti odkrije v samem prevodu. Ne. Tu v tem primeru ni bilo, ampak zdaj ravno delam na enem grškem prevodu, kjer je prevajalka odkrila cel kup nekih napakic, ki so se prikradle avtorju ne, in je rekla, da je v narodni situaciji, kako na decenten način mu to sporočiti. Ne, ne vem, če ima tudi Aleš kakšno ja, dobro izkušnjo. Ja, ga dobiš, ne, to sem, jaz sem kar nekaj primerov sem bil, ko gre za nedoslednost, no, ampak ja, ko jih dobiš in je res zoprno, ne, potem v bistvu, ko že veš, ne, ampak jaz pol vseeno nekak v rokavicah, no, to pol skomuniciram. Ne popravam pa nikoli sam, no, tako da bi sam se imel za tako pametnega, da bi kar... očitno napako popravo, to pa ne. Če smem, pred dvema tednoma smo že o tem govorili na eni okrogli mizi v Glazarjevi dvorani. Pametni avtori, kot recimo Günter Grass, pokojni, to vejo in organizirajo in uporabijo svoj prid. Ne? Takoj, ko izide original, povabijo vseh svojih 30-35 prevajalcev, en teden z njimi sedijo in potem ugotovijo, pač njegova mašina, ne, najde vse napake, pač neplačani prevajalci najdejo vse te napake in založba to pri naslednji izdaji takoj uporabi in to sploh ni, mislim, to je pragmatično, oni so super zadovoljni, da mi to pravzaprav njim dostavljamo. Ne. Recimo je Finka rekla, Günter, veš kaj, to pristanišče, ki imaš ti tam na Baltiku, to ni to, ne? Mislim, to ni isto, mislim, to je nemogoče, ni logično, ne? Tako da je vse popravo, kar je rekla. Ne? Še ena stvar, zgoljka zanimivost, tu je en odliko je Krecu, ne? En novinar, ki je prišel iz sodobnosti nazaj nekako in nenavadno, kako je sopadlo, da je potem leto dni po izidu je prišel v Maribor nogometni igraš Krecu. Se Krecu pogoj spremek. In je igral potem kar dober igralec je bil. To sem tako zanimivost. Kot to pa, nisem vedel. Ja. Vstaja pa še Mihael Krecu, ne? Ja, se to je Krecu, ja. Krecu se to. Viš, kaj je ta T je od spode, ja, je C, ne? Repkom, z repkom. Disko ikona 80-ih let. Ja, točno. Ne, sploh je treba kaj povedati o lastnih imenih, ne? Aleš, absolutno. Ne? Lastna imena so itak največji problem. Ne? Vemo vsi, ki pišemo za javnost. V vsakem primeru, v rumunščini so prav tako, ne? Problematična. Zlasti je problem mogoče včasih tudi za koga to sklanjanje. Ne? Od, ne vem, za Čevšesko ja smo vedeli, da ni Čevšeska. Ne? Pri naših lektorjih, se spomnim, mi smo imeli veliko tudi teh debat, so hoteli absolutno učrtati, ne, da ne bi imeli nobenega uja, ne, da bi, in pol prihaja kar lahko do problemov, ne, ker pol v bistvu ne veš, kaj je v prvem sklonu zdaj, kako je zdaj. Ne, kaj praviš ti na to? Ti si tudi verjetno pristaš, ne? Nekaj si duhovito napisal, da je treba gledati. Ne, se imam primer, Meksiko, ne? Ne, imam primer, zdaj mislim, da je to tretji slajd. Ja, to moram pogledati, ja. Na začetku je, ja, čisto na začetku. Ja, bomo videli, kako je, kako iz redkega jezika prevajaš, kako je, še, čisto na začetek, če greva, tretji, mislim, da bo po vrsti. Ko je bilo, nekdo je naslovil na, na jezikovno posvetovalnico vprašanje. Čist na začetku, če greš čisto na... Ja. Sej, to sem midva, ne? Malo zašuštala scenarij. Ja, ja, evo. Ne. Imamo vprašanje... In takole dobiš odgovor. O romunskih imenih je veljavno pravopisu 2001 malo povedanega. Pravilo je pa takšno. In jaz moram reči, da smo pa kar, da smo komaj smo se nekako poenotili. In realno jaz mislim, da če bi šel zdaj kdo gledati, jaz se z lektorji in lektoricami ne prepiram zlo. Glede teh stvari in prepuščam stroki svoje, ampak smo imeli že z podaljšano z UI in z AI na konc, kadar niso odstopali, se je zdaj čem v redu. No? Ampak takole bo, ni neke prakse. Z Slovenijini pa imen krajev se pa ukvarja geodetski inštitut, ne kakšen lingvistični. To je tudi zanimivo, ne? Ko sem moral, sem iskal za, tudi za ta Kišinjev še zdaj točno ne vemo. No? Se pojavlja še Kišinjev in Kišinjov. Ne? Ampak zdaj se mi zdi, da Kišinjov je zdaj nekako zmagal. V slovarjih slovenskega knjižnega jezika pa tako vemo, da do nedavnega spol lastnih imen ni bilo. So jih duhovito in so jih krasno so jih abstrahirali. Tako da, ja. Mogoče pa zdaj še s temi imeni, če pa gremo zdaj spet bolj proti koncu. Se pravi, imamo dve deli sta izbrani. Še prvo lesko nismo, ne? Aj, bomo še, ja, bomo še, pardon. Takole, tole smo. A, tukaj nek primer noslanja. Ja. Ja. Lahko naprej. Ja. Ne, na marsikaj človek naleti, ne? Recimo iz to, recimo kapra, ampak to mi je zelo, zelo zanimivo, ne? Ker je v bistvu koza, a ne? Ampak v slovenščini je pa to kozo, sprednji del, dvignjeni sedeš na nekaterih vozovih, zlasti koči, nisem vedel, no, to sem pač zelo brsko, nisem, da se v slovenščini temu reče, no. To bo čisto tako kot neka. Tukaj je spet vprašanje z nareči, ne. Kaj narediti? Jaz se vedno odločam za nek nizko pogovorni jezik. Zdaj ne vem, kako kolegi delajo, recimo, kaj bi dal, jaz obladam samo dolenščino, ne, dialektalno, ampak mislim, da je popolnoma neumestno, da v neko, ne, v neko romunsko delo pač, in se jaz potem odločim tako, da dam nek pogovorni jezik, no, nizko pogovorni. Pri čemer bi to lahko bila debata? Ja. Namreč smo imeli že na lani smo imeli na Pragerju, pa večkrat razmišljamo o tem, ne. Tudi pogovorni jezik je takoj regionalen. Res je, ja. Ne, to, ja, verjetno to jaz potem ljubljanščino porabim, ja. Ja. Verjetno, ne. Ja. Ker specifika slovenščine, Melita prej rekla, da ne vem, kakšna je, mene bi tu zanimalo, kakšna je pri transferju, kako je z količino in izrazitostjo pač na reči v romunščini. To so zelo problematične stvari. Koliko je sploh narečnosti v teh visoki literaturi, ki jo ti prevajaš? Koliko je nareči? Zdaj tu o premoldavskem niti o narečju prav ne moramo govoriti. Ampak tukaj gre za to, ne iz Republiko Moldavije, ampak ta del, no, se pravi, Republika Moldavija ima še svoj dialekt, no. Ampak imajo, Romuni imajo precej, recimo, se pravi, del Transilvanija govori popolnoma drugače, ja. Ne. Recimo, za nas zelo fajn, ker lepo odpirajo, govorijo počasi, ne. Kaj pa ta Temišvar banatski del? Je tudi meni lažje razumljiv, mislim, mi je bliže mojemu ušesu, no, mogoče zaradi, ne vem zakaj, ampak bolj odpirajo usta, no. Ta je pa zelo mehak, moldavski je lep. Ampak to je bolj na fonetičnem nivoju. Na fonetičnem nivoju, ja. Drugače, pisno pa ni problem, ne? Pisno pa ni, ne. Ampak tukaj že obejdi poti na... Ja, mislim, tukaj je zelo, zelo... a ne, že odklon od literarnega jezika, ne. Ampak če govoriva recimo o zahtevnih avtorjih pri poimenovanjih, je pa gotovo treba iti k slavnemu Mirči Kartareskoju, ne? Ja. Verjetno najslavnejšemu, ne? Lahko vam povem, da sem ga gledala, Boštjan tudi, verjetno v Nacionalni biblioteki z Jančarjem, ne? In sta res mega zvezdi, ne? Mega pisateljski zvezdi Evrope in sveta, bi lahko celo rekli, ne? No, ampak če greva, tvoj prvi Kartareskov roman je bil, oziroma ne, nostalgija je bila prva, ne? Tukaj je nostalgija, Beletrin izvod, ne? In mogoče res poveva, kaj o tej res veliki zvezdi, tudi kolumnist je in ne, taka res, tudi lahko bi rekli na nekem pop sceni, ne? Za nek ta mainstream medijski je on en tak... On dvojno deluje, no? Se pravi, nostalgija je popol, to je v bistvu mojstrovina, a ne? Tukaj lahko najdemo te začetke onirizma, ko smo govorili o Cepenjaku, se o tem njegovi junaki kar naenkrat iz realnosti grejo v svet san, bloden, ne? In to je bilo meni noro, ker leta 2005 še ni bilo, v bistvu Wikipedija ni bila razvita. To je bilo, on ima kamnin, mineralov, rastlin. Mislim, jaz sem tako garal, jaz mislim, da sem, se spomnim, da je Lidija je dobila štipendijo v Gracu, jaz sem se zaprl v tisto stanovanje in sem iskal najprej, ampak čisto tehnično, še nikoli več se mi ni to zgodilo, no, da sem moral besede. Šele potem pa sploh ne, vse to uporabiti, imamo neke kartončke, to je bilo res noro. No. Mislim, zdaj to v bistvu dost lahko, ne, gledeš, pač danes googlaš, marsike najdeš, res marsike. Mislim, če bi danes to delo, bi bilo polovico manj, no, tega mukotrpnosti. Slavi, da prevajalci znamo tudi zelo, smo hudi garači včasih, no, tako zaprti, a ne, pa... Ampak kako zahteven je Kartaresko, ne, kaže, recimo, njegovo kapitalno delo je Orbitor, ne, ja. Ki si marsikdo si polomi z obe ob njem, ne, vem, ja. Da je celo veliki Zurkamp, je odstopil, da so 7 let je delal prevajalec na Orbitorju in je potem odstopil, ne. Ja, od projekta je. In potem so, mislim, da novega prevajalca celo poiskali. Skratka, te cele zgodbe so iz tega prevajanja. Ja, in tega je 1700, mislim, da je vsega strani skupaj. Potem pa seveda on piše pa zelo tudi duhovite, ja, te kolumne, ne. Zdaj delam eno lušno stvar. Prevedel sem že, zakaj ljubimo ženske. Zakaj ljubimo no. ženske, ja. To najbolj ja. Poznate, ne. In tako, ja, in je izjemno duhovite, se prav zabavam, no. Mislim, ja, ne, mi je zelo rad, kad delam, no. To in seveda tudi tisto bolj sproščeno. In nekje si na koncu dodal, da Kartaresko je zdaj v delu pri tebi? Ja. Kaj pa prevajaš njegovega? Zdaj sem se ravno lotil, no, zdaj bom pa lapsus imel, pa na mizi imam. A je to trema, a ne? Najbolj simpatično. Pa mogoče malo opišeš, za kake vrste roman gre. Ne, spet gre za izsek... kolumno, ampak zdaj mi je... A kolumne so? Kolumne so, kolumne, ki je pisal za revijo Šapte Ser 7 dni in potem so zbrane v zbirko. Bomo se spomnili. A lahko ena intervencija, ker me zanima, zakaj je nek prevajalec 7 let delal pa potem odstopil. Kaj je na tem Orbitorju problematičnega? Ne 1700 strani, ker 1700 strani se v 2 letih normalno naredi, ne? Ali pa leto pa pol? Ne vem, jaz ga v bistvu sem rekel kar v štartu, da jaz tega zaenkrat res ne. Kaj pa no. je to, ker mi ne vemo, ne? Za vidva vesta, mi pa ne. To je ta nori, a ne? Ta, se pravi, če kdo bral nostalgijo, že pozna ta paralelni svet in so zelo zgoščene povedi, nekatere so zelo dolge. Mislim, se pravi, to, vsi, ki prevajamo, vemo, kako je zdaj v bistvu iz enega jezika v drugega, ne, se pravi, tudi sintaksa vedno drugača, ne. Jaz moram romuščino zelo zmeram preurejati, ne. Jaz najprej, ko končam prvo varianta, moram imeti potem pogled, zato, ker imajo že pridevnike na koncu, ne. Kaj pa šele potem, kada so pa zložene povedi in dolge, tukaj, mislim, res je, se pravi, se mi zdi, da ogromno sedenja in dela, no. Jaz mislim, da tudi fizičnega, ne? Če lahko lektorja slavnega Boštjana Božiča z Bukarešte, v 2 mandatih, Boštjan, ne? Ti si Orbitor prebral, Ja. Moj sin pravi, da ko prebereš Orbitor, potem res znaš romunski jezik do zadnjih tančin. Ja, čeprav jaz sem ga prebral takrat, ko je bil potem že preveden, pa nisem ga... V romunščini ga nisem bral, ne. Uh-huh. Ne. Oziroma nekaj izseke samo, ne, ampak ja. Kako? Oziroma ne, zdaj sem... Nostalgijo si mislil, ne? Ja, nostalgijo sem bral v slovenščini, ja. Orbitorja pa nisem bral v... Mislim, nisem celotnega, ne, samo neke izseke, ampak... ja, tako kot pravi Aleš, ne. Je zalogaj, ne. Sicer bi pa vseeno, če imamo že Boštjana pri besedi, povedali kakšno... o Evi Katrinesko smo že govorili, ne? V bistvu je treba povedati, kako so lektori pomembni. Jaz sem nedavno delala intervju z velikim Michaelom Bigginsom, verjetno ga poznate, skoraj kompleten opus Jančara je prevedel v angleščino, človek je tudi knjižničar vrhunski. Pravi, da so lektori zaslužni, da se on sploh slovenščino začel ukvarjati in da je slovensko literaturo sodobno začel prevajati, tako da mogoče res povemo, kaj je o tej pomembni vlogi naših lektoratov, ki jih je zdaj že, ne vem, Boštjan 60 ali koliko jih je po svetu? Ja, okrog 60 lektoratov je sedaj trenutno po svetu, to plus minus kakšen, ne vsako leto. Ampak ja, to je zelo dobra mreža, razprostrta po vsem svetu in sicer koordinira pa to mrežo Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Smo lektori, se tudi med seboj poznamo, torej imamo letna srečanja v Ljubljani, zdaj, ko je bila ta korona kriza tudi preko Zooma, skratka. Se srečujemo, debatiramo, se stankujemo. In tudi vemo eden za drugega, tako da je tudi to lažje potem, tudi ideje, dogodkov, skratka imamo tudi skupne projekte, svetovne dneve, na določene teme, svetovni dnevi slovenskega dokumentarnega filma, svetovni dnevi slovenske književnosti in na tak način tudi promoviramo slovenščino in potem obratno tudi potem navdušujemo tujce, ki se potem najprej ali fakultativno učijo slovenščino, tako kot recimo v Bukurešti, kjer je pač ni za zdaj trenutno še ni študija, ker še niso ti pogoji, ali pa celo obstajajo študiji slovenistike v tujini. Ampak imel si celo doktorantko, ki se je lotila Vojnoviča, ne? Alina Irimija je končala v Bukurešti kroatistiko. Ampak je dolga leta tudi hodila na lektorat slovenščine, to spravi se je slovenščino učila kot fakultativni jezik. Že nekaj lektorjev pred menoj, potem ko sem bil jaz lektor, je ponovno prišla do mene in želela potem nekako obuditi to slovenščino in potem sva začela delati, skratka sva se spoznala in potem sem jaz lahko tudi omogočil kakšne štipendije, skratka, da je potem ponovno prišla na seminar slovenskega jezika v Ljubljano, se potem ponovno spoznala, se poglobila ponovno v slovenščino in potem začela tudi, ker jo je zanimala tudi književnost, rada je brala in v romunščini in potem v tujih jezikih, jo je začelo to do te mere zanimati, da se je potem začela lotevati tudi prevodov, najprej manjših, potem tudi sodelovala je že pri našem projektu Svetovni dnevi slovenskega dokumentarnega filma. Napravila je podnapise za dokumentarni film o Ivu Danevu. In potem pač vedno več, no skratka. Ampak lektorski predhodnik je recimo za Bukarešto, vemo, ne? Bila je tam Katja Špur, ne, pa bila je Vida Rus, ne, ki so prevajale. Ne. Vida ne vem, če Katja Špur zagotovo, ne, Katja je, ona je kar nekaj prevedla. Še te socialistične romane, ne, romunske z tistih časov, ne. Tako da tudi, ne. Imamo pa tudi v Ljubljani lektorat se dosti uspešen, ne. Spravo, mi smo že tukaj mentorirani, oni pa že tudi delajo, a ne, moram pokazati. Se pravi, so študentje pripravali, ne, to je drobce iz knjižnja. Tudi vi ste imeli noter, ne? Se pravi, tudi Lara je noter. So kar pridni, no? In to je to, ne? Se pravi, lektori potem v bistvu vzgajajo nove, a ne? Preveč, jaz sem sad Evin sad, ona je Ivanin, ampak tako so izjemno dragoceni. Ja, brez njih bi bilo težje, a ne? Dobro, dajmo zdaj še Saro peljati, ne? Gremo mogoče k temu aktualnemu tekstu. Mogoče tako, poveš, kaj je o njem. Ja, gre za roman, ki sicer še ni izšel. In sicer moldavske avtorice Tatjane Cebuljak. Se pravi, gre za zgodbo o odraščanju moldavskega romunsko govorečega dekleta, ki jo posvoji. Mi moramo vedeti, da je Republika Moldavija bila dolga leta pod del Sovjetske zveze in tako, da je ruščina tam v bistvu bila včasih tudi bolj prisotna od romunščine, oziroma je bil tako imenovano nobel jezik. Ne? Se pravi, tako sem jaz razumel iz tega romana, da pač so ljudje, ki so hoteli biti tako bolj fini, a ne, so potem na ulici govorili rusko, medtem ko se je, je bila pa romunščina bolj rezervirana za kakšno tržnico in tako. In o tem v bistvu govori ta roman, a ne, o odraščanju med dvema jezikoma in dvema kulturama. Se pravi, romunsko govorečo deklico, ki odrašča v sirotišnici, posvoji neka romunska gospa, za katero ne vemo zdaj, kakšni so njeni realni vzgibi, ker se preživlja z nabiranjem praznih steklenic. Ne, se pravi, je to koristoljublje ali je usmiljenje. Tega jaz, se pravi, to je zelo mislim pač nejasno, ne vemo. In avtorica je v bistvu tukaj upeljala notri ruščino, se pravi, tudi pričarala, a ne, to dvojnost in zato sem jaz pol moral na spoštovano kolegico Saro povabiti k sodelovanju, pa če gremo naprej na prvi slajd. Evo, tukaj se že pojavi, ne, spet smo pri imenih, a ne. Jaz, recimo, zdaj transkripcija teh imen mi pa nič ne bi volo domar, smisla, je to Vladimir ali karkoli in že takoj sem videl, da sam avtorica v bistvu je v izvirniku z sprotnimi opombami sama prevajala. Se pravi, ker govori rusko, je prevajala ruščina v romunščino, ampak zdaj pa moram res pohvaliti Saro, ker je to odlično opravila, ker tukaj je bila ta prevod ruski informativen, ne? Tukaj pa v bistvu že mojsterski. Ne? No, evo, in tukaj se je bila Volodomir, ne? Je Volodimir, Leončik, Šuročika, Šuročka, ne? Tukaj je spet vprašanje, kaj narediti s to lastočko. V slovenščini pustimo, ker verjetno vsi vemo, a ne, če je to rusko ime, da je to lastovka in se nisem odločil, ne, za sprotno opombo. Medtem ko pa romunskih imen pa itak ne transkribiramo, ne, kako je zdaj zanimivo. In potem imamo vse preglase, pa ohranjamo. No. Ne? In to je zdaj v enem. To se v enem besedilu se vse to pojavlja. Pa če gremo naprej. No. Jaz ne vem, zdaj imam tukaj tudi Moldavce, pa mislim, da moja spoštovana kolegica, ko sem jo vprašal, za vse te regionalizme je rekla, da tudi ona tega ne ve. Ne vem, se pravi, sem jo vprašal, kaj so to peržele in je potem rekla, recimo tele barabajčele so zelo majhne, zelo drobne slive, no, da si pomagate. In potem so se na koncu zaštrikala že z če greva naprej, pri Drnuljah pa ni šlo več, ko sem dobil takole po mailu, direktno, no, pa sem rekel, no, to pa smo tudi prepoznali. Če gremo naprej. No, tukaj je zdaj en primer, ne, kako ona, ne, že v samem besedilu, ne, takole vtke ruščino, tukaj zdaj ni bilo potrebno, ker smo potem, pač, ker gre za dvojezičnost, ne, sem potem pustil. Če gremo naprej. Evo, potem pa že takole se začne besedilo, a ne? Ko pa že intervenira Sara. Ne? Se pravi, pustimo in potem to so čist v bistvu dost navadni stavki, kjer ni treba veliko pokazati, ampak može samo znati jezik. Če gremo naprej. Potem sem morala tudi urediti, ker v izvirniku, pa potem so bile pa nedoslednosti. Se pravi, da se je ruščina ni vedno pisala v cirilici, ne? Ampak so jim kakšne stvari ušle, tako da je morala potem sem prosil Saro, da poprava, ne? Ker tukaj je zdaj transkripcija v izvirniku Golubčik, ampak potem sem vprašal avtorici, rekel, ja, seveda, no, to smo spet in da popravimo to uredniško nedoslednost in je potem pač Sara poskrbila za ruski zapis. Potem, evo, naletiš na skovanke med rusko in romunsko besedo. To je tudi zahteva določeno ustvarjalnost. Potem smo imeli, evo, tudi romunščino zapisano v cirilici. Ja. Tako. Če gremo naprej. No, tukaj pa zdaj, ne, no. To je pa tako, v bistvu, ne, zelo, pogledajte, kako pa lepo se da, jaz ne bi mogel, ne, ker nisem rusist, en lep primer ustvarjalnega prevajanja, ne, in to pride v sprotno opombo, no, je kolegice Zare, ampak izjemno pomembno, ne. In verjetno redek, dragocen primer takega medprevajalskega sodelovanja, ne, iz različnih jezikov. No, jaz moram najprej povedati, da sem sicer hvaležna Alešu za vse te lepe besede, ampak moj prispevek tukaj pri tej knjigi, ne glede na to, da se ruščina pojavlja, skoraj da na vsaki strani je minoren, vendar le je tvoj delež bistveno večji. No, ampak poskušala sem pa biti neke vrste korekten sopotnik, torej da ne naredim krivice pretresljivemu romanu in krasnemu prevodu in da poiščem tisto bistvo, ki ga je želela avtorica nekako v izvirniku izpostaviti. In jaz sem zelo nagnjena k temu, ker tudi sama pišem pesmi, da je pa treba stvari prepesnjevati. Ne? In se mi zdi, da tukaj en tak lep primer besedotvorja, kjer se nek koren pojavlja in se ponavlja. In zdaj tukaj imamo sicer besede, ki pomenijo v ruščini morda nekaj drugega, ne? Kradušišja, se pravi tisti, ki se prikrade in sem poskušala, kolikor se je dalo sicer ohraniti prvotni ruski pomen dobesedni, hkrati sem pa iskala besedotvorno nek koren, ki bi se ga dalo smiselno ponavljati. In se pravi, da pride, kot sva rekla, tisto, kar je dobesedni pomen, pride potem v sprotno opombo. Da je pa en tak lep niz besed, ki so besedotvorne, da imajo nek skupen koren. No. To sem iskala. Se mi zdi pri prevodih to tudi strašansko pomembno. No. Tako da ja, to je en tak... Pa še naslednjo bomo podobno zadevo. Aha, tam je bil pa ja. Srčkan. Ja. Ni abizjana, a abjazena, kar bi dobesedno pomenilo ne opica, temveč obvezana si, to moraš nujno narediti. Ne? Zdaj pa, ker gre tukaj za abizjana, abjazena, gre skoraj da za Rimo, se mi je zdelo smiselno v slovenščini poiskati, no meni se je celo Rima posrečila, ne spak, temveč frak, in dobesedno ne opica, temveč dožnost. No. Pa potem je taka luškana besedna igra pride do izraza. Ali pa tu ne čitati, a šitati. Se pravi, ne dobesedno ne brati, temveč meniti. In potem, če pa ohranimo besedno igro, ne čitati, temveč čutiti. Ne. Zdaj, če smo malo bolj pri štajerskem na glasu, drugače bi bili mogoče bolj načutiti. Ne. Skratka, pri prevodih, ne glede na to, da sem jaz strašansko natančna in hočem, kot pravi Pastjernak, nekje v vsem mne hočeca, da je ti, da samo izsuti, ne, da povsod moram priti čisto do dna, do konca, vsaki besedi, vsaki frazi. Pa vendarle se mi zdi, da je treba prevajati tudi precej intuitivno, tako kot si ti rekel, poiskati neko vez z avtorjem, biti pozoren na okolico, kaj želi avtor v resnici sporočiti in kaj je tisto, kar mora priti do izraza. No. To pa, ko se toliko in toliko časa ukvarjaš z nekim tekstom, se mi zdi, da to zaslutiš. in sem vesela, da sem lahko bila tukaj kamenček v mozaiku tega čudovitega romana in prevoda, ki ga že vnaprej priporočam. Ja, huda knjiga je to v bistvu. Ja. Dejansko se ukvarja tudi ne samim jezikom, kaj je materni jezik, kaj je jezik okolja, kje ga ima. Mislim, res izjemno, pa potem še cela socialna nota. Ne? Mislim, a ne, v enem ne preveč obsežnem delu je toliko tem. Ne? To je res, to je nek tak pravi biser. No? Jaz moram reči, da je ena izmed... Zdaj, če rečejo, da pač otrok, če jih imaš več, da ne moraš imeti vse enako, ampak nekateri so ti zelo malo bolj vseeno pri srcu. No? In tale mi je zelo preraslo, no? Stekleni vrt. Mislim, ga zelo spoštujem kot avtora. Ne? Takrat verjetno tudi se zgodi ta magija, ne? Ko je prevod, veš, da bo tudi, ko ti popolnoma ljubiš delo, ne? Pa to v bistvu že nekje, ene stvari grejo po teh podzavestnih kanalih, no? Po mojem. A ne? Tako jaz to čutim. Jaz, če ne, res ne ponotranjem, če ni identifikacija z avtorjem, pa je to neka prisila. No? Potem res in moram vsaj dovolj veliko dozo tega najti, da se potem lotim. Mislim, če pa ne, pa to je tako, ne, kar verjetno, kar v zakonih ne gre skup. Ne. Nimaš pa pritiska urednika nad sabo, to je neka, imaš vendarle neko svoje lasten ritem prevajanja, Ali imaš, ker vemo, ne? Jaz si vedno vzamem zelo veliko časa. To prekletstvo, ne? Jaz si vzamem veliko časa. Recimo, zato sem si vzel eno leto. No. Tako. Tudi zdaj imam projekt, ker mislim pač tako, ja, da to delam v miru in naredim dobro, ker pač sem še sodni tolmač in se pravi, nek vir dohodkov imam in potem se res temu posvetim lahko tako. No. Ne znam si pa predstaviti, da bi moral pa zelo veliko samo literature delati, pa da bi mi, ne, ta čas, ne, da mi te stiskali. To se pravi, da urednica Pivčeva ni preveč pa Nino na tebe pritiskala pri prvo Leskajevi. A ne, da sem pri, da jaz Nino. jaz se tako vedno rečem, si vzamem še po dva meseca gor, no, tako, da sem v miru oddam, no. Ne podpišem prej, ja. Smem eno vprašanje tukaj? O, tukaj sem. Evo, zanima me, pri izboru knjig, a je bila kakšna v teh 20-ih plus letih, je bila kakšna kronološka progresija in ali se je Romunija v tem času spremenila v prevodu? Kako, ali jo zdaj, kako jo vi dojemate skozi prevod, skozi branje originala pa skozi prevod? Mogoče bi rekel, ja, da kronološko nekatere stvari celo se upadijo, ne. Čeprav recimo pri Prvoleskovi smo šli zelo daleč nazaj, bilo tako lepo. Jaz mislim, da vsaka knjiga te nekam, pač te odnese v nek svet. Romunija pa danes, ja, Romunija postaja takšna zelo globalna, ne. Pač je del, se pravi, je padla v ta naš globalističen način življenja, ampak nič, v literaturi se vsekakor, posebej v sodobni poeziji, a ne, se to življenje zelo, zelo odraža. No. Jaz mislim, da tudi mene je romunska poezija zelo odprla. Ne, to je ena takšna, če sem imel včasih cmok, ne sem zelo pozno debitiral, pa pisal skos, no, ampak v Romuniji sem se podprl. In sem nekje dobil en zagon, no, ne vem, tako, neko samozavest se mi je tam, sem hodil na te literarne krožke. Te scene pri nas pa ni bilo, ne, to je zanimivo, si imel čenakle, ne, se temu reče, in si v bistvu hodil in si bral v bistvu, jaz sem bil samo poslušalec, pač, ker ne pišem v romunščini, ampak to je bilo zelo zanimivo, ne, pridejo mladi avtori, berajo in potem se tukaj pridejo starejši in potem kritizirajo. To je tak pranger, ne, v bistvu. In zelo ostro je bilo. Jaz se spomnim, da si bil enkrat na Nori, še ko je napisala, pa je bila že zelo veljavna, pa so je potem eni začeli tudi mulci zelo pljuvati, ne, zanimivo si upajo, ne, to je bilo tako zelo, to je pa temperament verjetno, ne. Mi smo tako zelo, zelo zadržani, meni se to zdaj celo, meni tudi malo, pa nisem tako zadrgen, skoraj nezaslišano, ne, da ti nekega konsakriranega avtorja, ne, takole s prstom pokažeš, ampak pa tudi to zdaj počas, žal izginja, ne, se selma, ne, pa ne zaradi, že pred korona, ne, se počasi se ti krožki ukinjajo, no, pač nov svet je, tako je. Še eno vprašanje, Melita, prej začela s temi stereotipi, ne, ki jih imamo mi o Romunih. Potem sem se spomnil, da je Joana Prevolesko, ki je drugače profesorica književnosti na univerzi v Bukarešti, tudi mislim, da ste si za Kartareskovem kabinet delila, če se prav spomnim. Pa tudi prevajalka iz francoščine je. Ona je doktorirala z dizertacijo literarni predsodki, udobne možnosti pri interpretiranju romunske književnosti. Skratka, tudi oni izgleda, da se zavedajo tega, ne, da imajo določeno stereotipno podobo v tujini in tudi v prevodih. Zdaj pa bi te zastavil bi te obratno vprašanje. Ti si prevedel več kot 20 knjig iz romunščine. A se čuti kakšna podoba, ki jo imajo o sebi sameh, o sebi samih, ki bi se dala strniti v kakšen vzorec? Tako, oni, Romuni, meni se zdijo prve, da so zelo, zelo trpežen narod, potrpežljiv, zato so oni ta hud sistem, kot preživeli, so izjemno duhoviti. Se mi zdi, da imajo rek, ki se mu reče, je bina, je rov, je bina, se pravi, je slabo, je dobro, je slabo, je dobro. Se pravi, vedno obstaja neka rešitev. No? In se mi zdi, da konc koncev pa kar samozavestno znajo stopati, no, in nastopati zunaj svojih meja. Zdaj so kar precej uspešni. Evo, se Kartaresko je konc koncev zdaj že cela zvezda, ne, kandidat za Nobelovca. Večkrat, ja, ne. Ja. Tako da, pa sploh ta francoski, se mi zdi, ta naveza še vedno obstaja, no, in tako. Res, kaj pa ta diaspora, ne, vemo, mislim, mi smo v bistvu Romune, preden smo, moja recimo osebna zgodba, preden sem se od blizu srečala res z Romunijo, smo kaj, Joneska oboževali, pa Čorana, Emila Čorana, vem, ko je Tanja, so, ja. Kolegica Tanja je prevedla, ne, Emila Čorana, Padec v čas, ne? Sioran, reče, Siorana, ne, ja, da mi poznamo. Čoran je romunska, ne? Tako, pravilo, ja, pravilo. Ja. Ampak dobro. Slovenci ga vzajo pod Siorano. Viš, da sem francoščino celo dala na stran, no, dobro. Skratka, ja, ne, pa Džuvare, se spomnim, ko je bil z Pahorjem, ne, tudi v nacionalni biblioteki, ta veliki zgodovinar, silno zanimiv romunski, ne, tudi v francoščini pisal, ne. Celega korpusa, mislim, ne poznamo, no, ampak če rečem o diaspori, koliko je vpliv, recimo, bil recimo te močne francoske, romunske diaspore na to njihovo domačo književnost? Ne vem, če je bil vpliv, so bili pa zelo ponosni. Jaz se spomnim, jaz sem pač sredi 90-ih prišel, so bili, ne vem, je bil taka nekak kot kampanja, vse posod so bili plakati, veliki Romuni, so bili, se pravi, Čoran, Sioran, Ionesko pa Brankuš, ne, Brankusi, ne. Brankusi, ja. In ja, oni so to znamko zelo potem znali, no, uporabati, oziroma vsega, to so tudi, ne, nismo Romuni samo tisti, ki hodijo delati, oziroma, ne, pa tudi krast ali karkoli. Stereotipi so bili grozni. Jaz mislim, da to res počas ali pa Mirča Eliade, recimo. Eliade, seveda, ta ja. Veliki, to sva pozabila, ne? Ta veliki ja. Religiolog tudi, ne, ki ga imajo. Jaz se spomnim, zdaj sem bila rano v Beogradu, to imajo, ne vem, Slavoja Žižka 2 metra, pa ene 4 metre Mirča Eliade, recimo, ne? Tu vidiš pol ta razmerja, ne? Ja, ja. Tako da, ja, je veliko je še za podelati, bi grdo rekla, ne? V romunski književnosti in kulturi nasploh, ne? Ampak niste vi na lektoratu, pa tudi viš nekaj že nekaj dela, ne? Tudi dramatik, ki... A ste ali niste? Ja, ja, ja, ste, ja, ne? Smo v Sloveniji, da še damo še malo mlade. Nujno, ja. Dajmo vse vključiti, ja. Višnjaka smo uprizarjali, sicer to igro v migrantih. Ampak smo pa tudi na poletni šoli, smo tudi Cara Louis Goofy smo uprizarjali. No. Višnjak je aktualen, je modern, je zelo priljubljen. No. Ja, to on živi v Parizu. No. Zdaj pa tako prozo piše v romunščini za teater, pa tako prav, da, ker mu je tudi lažje, ne, mu ne treba tudi prevajati pa direktno, ne, pa dialogi so samo. Ne. Ampak to je to, ne, zelo težko je pisati v tujem jeziku. Ne. Se pravi, on pravi, jaz sem ga možno sreče, so se pogovarjali, rekel, ja, dialogi že grejo in ti je super, ne ponudiš. Ampak proza, poezija pa ni isto. Ne. Se pravi, težko je pisati v nematernem jeziku. Mogoče velja še kaj za konec povedati o Velike Mihajlo Eminescuju, to je pa njihov Prešeren, tak, lahko rečem. Točno tako, ja. Če na Bankovcu za 1000 lejev je bil kot naš, ko smo mi še tolarje imeli, se spomnite. Ja. In je živel pa recimo malo po Prešerno, ne, kaj, 1850, uh-huh. Tako, ne, ja. Ne, se mi zdi. Je pa zakaj to knjižico kažem, ker je zanimivo, da to sem jaz v očetovi knjižnici našla, zato imam mogoče še malo bolj svet odnos do nje. In je prevedel je Jože Šmit, ki apsolutno ni znal romanskega jezika, nikjer ne piše, sploh ne piše v tej miniaturki, z katerega jezika je prevedeno. Predvidevam, da je iz nemščine, ker je on v Nemčiji, ne, Eminescu je v Nemčiji študiral, ne. Prevod je pa mal problematičen, najbrž, ne, ker zveni sicer tako zelo poetično, pa to ti verzi, ne, ampak že pri naslovu, ne, se si ga ti tudi omenjal, ne, Lucifer je popolnoma neadekvatna naslov, neadekvatno, ne, ker je, Hiperion, Hiperion pa vemo, kaj je, ne. Čisto napačno, no, popolnoma napačno, nobene zveze z hudičem nima. To ni več licencija poetika, ne vem, kak se v prevodoslovju to imenuje, to so že kar prekrški, najbrž, ne, to se najbrž to je že kaznivo dejanje. To je fopa, ne, najbrž že, ne, v prevodu. Ne, to pa je bilo, ja, jaz mislim, da se danes to ne bi, danes bi te pa dobil, ne, hiter. Te, ne? Ja. Jaz sem par vprašanj, če smem. Najprej za kolegico Lara Potočnik, ne, če sem prav razumirala, ki je podmladek in mogoče monopolist ne bo več dolgo. Tako, ogroža. Monopolist, ker pač me zanima me, na kak način, ker je napisala, ne, v prijavi za prevoz, da mentorsko dela za založbo Goga. Kaj je to en projekt, to me zanima. Pa na kaki stopni pač recimo prevajanja vašega, ste vi, ne? Potem omela pa vprašanje še za Ninota in za založnico Pivec, kako je bilo s prodajo oziroma z samim, z recepcijo Parolesku, to za enkrat. Pa za vaju dva vprašanje za ta Beletrinin roman, prevod v nastajanju, kako daleč je to, ker menda še niti točno se ne ve, kdo je urednik. Ne? Ni, to še ni v uredništvu, ali ste že končala, oziroma kako? Na, pa, mogoče, ja, najprej Lara. Ja. Torej, jaz sem se po prevajanju v okviru nekega krožka na lektoratu sem se prijavila na 4-letni projekt CELA, kratica pomeni Connecting Emerging Literary Artists. In za Slovenijo je Goga, založba Goga izbirala in prevajalce predvsem iz obskurnejših jezikov. No? Se pravi, no, so, ja, mislim, ja. V ekipi, tej naši ekipi je sicer bila ena hispanistka, sicer pa se je prevajali iz nizozemščine, iz češčine, iz poljščine in je zastavljeno tako, da se fragmentarno prevaja in da se prevaja nove moderne avtorje. Se pravi, tudi pisatelji so morali kandidirati, da so jih sprejeli v projekt. Bi pa rada omenila eno delo Dana Lunguja. Prej je bil tukaj Kokoši raj, ki ga je Aleš prevedel, no jaz prevajam Santo Baba komunista. Moji fragmentarni prevodi so naslovljeni Komunistična baba. Starka v bistvu. No. Ja. Joj. No, sej, ne. Ne, ne to pa vide. Z Alešem druge tekste prevajam, ampak nemški naslov se pa glasi Die rote Babuška. Babuška? Die rote Babuška. Tako da ja, se kaj takega ja, tudi pripeti pri prevajanju naslovov. No. No, mogoče tukaj, prosti, ko si babuško, bi rekla, to, če mor mi rečemo babuška, je v resnici matrjoška v Rusiji. Ne? In so to je pomanjševalnica imena Matriona. Ne? Tako da tu se to komunistko se je tudi baba prikradla, tako kot se te naše debelušne skulpturice babuške. Prav en specifičen stavek je, no, ko se ona deklarira, pač jaz sem stara, jaz sem po ta starem, jaz sem komunistična baba, zato sem se odločila za ta prevod, ampak ja, ale še ni dobil pogleda, no. Je, ko je bila knjiga že natisnjena. E, nisem še nekaj. Kako pa poteka vaša Kako pa natančno poteka mentorsko delo? Če ker zdaj ja. Pač imamo študente pravoslovja v dvorani, mene zanima tudi kot pravoslovko, kako se prevodno dela. No? Ali, ne vem, čist tako, ali si komentare pišete, ali se slišite po telefonu, je to, ali so Zoomi, ali so Skype, ali delate na tekstih. Na začetku v bistvu nisva vedela, kako je treba. No? Jaz se ba lešil, ta prva verzija je bila popolnoma nedodelana, no? Pač ni bila na nivoju, da bi mentor imel pogled, ampak jaz sem še na fakulteti, sem si rekla, ja, ne, ti, on je odgovoren, bo on pogruntal. Tako da ne, si izmenjavava si verzije. No? Aleš mi pušča veliko svobode in mar se kaj označi, mi ne da direktne rešitve, ampak mi označi z rumeno in reče, premislite. Ja, zato ker to je to. Ne? Mislim, jaz ne poučujem, ne pišem na spiso, pa da bi jaz te popravil, to nima smisla. Ne? Ampak jo poskušam čim bolj, da sama pride in najde, jaz si samo rečem, tukaj tole ni dobro. Ne? In tako je to. Mislim, pač mora se skliti sama. V bistvu sama si bo našla svojo pot. Ne? Jaz si dajem lahko samo na svete. Ne? Kako, mislim, da je to mentoriranje. Ne? Kako jaz pridem do dobrega prevoda. No. Se tiste netočnosti seveda pa lahko opozorim, ja, pa večje manj pustim, da mora samo brskati. No. Tako da označim, tako kot si rekla, z rumenim in to je to išči. Tako so mene v Romuniji, tako sem se s Romuniji na podiplom celo tako delaj, prinesi vse. Tako, zelo dobra izkušnja, bodi samostojen. Tako. In je dobra, jaz sem jo že pohvalil in tudi zdaj lahko javno pohvalim. Če pa ni, pa potem v štartu takoj zavrnemo in bolj tako še enkrat. Ima pa zelo velik potencijal. Ja. Hvala. Ne, se to vidiš, ne, če nekdo... Se vseh a ne, se najde, se človek vidi, to je vse intuicija. Kot najdeš ti dobro knjigo, lahko najdeš nekoga, ki intuitivno vidiš, da ima smisl, da bo treba pa delati. A ne. To pa je... Tudi, se pravi, eno je dar, pa je pa delo. Ne? Tega je tudi treba zelo veliko. Ne? Ampak jaz mislim, da ste na dobri poti. Ja. Hvala lepa. Ja, drugo vprašanje je bilo potem Mileni Pivec. Hvala. Zelo zanimiv večer. Torej tako, ne? Urednik je večinoma zadovoljen z delom, odgovorni urednik oziroma direktorica pa je ponavadi ne z delom zelo zadovoljna, s prodajo pa nikoli. Tako da tudi v tem primeru je tako, niso to neke silne številke. Mi smo šli dosti, bom rekla, pogumno v ta projekt evropskega romana. Zelo smo se trudili to, kar tudi sicer počnemo, da knjige, da naredimo. Joana je bila tukaj, ne, so bili krasni pogovori, ampak v glavnem je bilo zelo malo obiska. Medijsko so bile zadeve lepo pokrite, ampak to se s prodajo pač ne more potem primerjati, tako da pač v bistvu smo se nekaj potem naučili za naprej, tako da zdaj se lotevamo zadev nekoliko previdneje in drugače. Ampak seveda so pa to dobri prevodi, morajo biti, v bistvu prav je, da si izmenjujemo, da spoznavamo. Ne? Tako kot je Melita že nekajkrat rekla, stvari, ki pravzaprav smo zelo malo jih v preteklosti poznali. Moram povedati, z Melito sva skupaj poslušali francoščino. Ja. Mava skupno zgodovino z druge gimnazije. Tako, ne? Z druge gimnazije, kjer sem si jaz celo upala Joneska prevesti v enem. Na praktična tako, znanja sva. Mladost je velika norost. Ne? Jaz je pa samo še nekaj razpovedal, sem pa zelo prijetno presenečen, da sem mene 3 leta nazaj v knjigarni na Bledu našel tale roman od Divane. V tisti, ki je pol papirnice, ne, se pravi, skoraj da nič beletristike nima in je bila. No, to je tako lepo, ne, človek na dopustu pa najde knjigo, to je fajn. Je pa bila knjiga oziroma prevod medijsko odmevna. Ne? Mi pravzaprav z domačimi avtori smo težko prišli na, na TV. Ne? Tu pa recimo imela intervju na, na, za odmeve, sicer kratek, ampak ni enostavno priti tja not. Potem Elita je naredila tudi, mislim, da ja, za večer. Ja, pa sjajna je bila. Skratka, medijsko je bila prisotna, bilo je tudi kar nekaj odmevov, nekaj recenzij, kar ni samo omevno pri prevodih. Ne? Jaz sem vesel vsake, vsake recenzije, vsake kritike. Vem, da je bilo na portalu, ta knjižničarski portal Dobre knjige, da je bila tam izpostavljena recimo. Tudi sposoja je bila solidna, ampak moramo pa pri tem tudi povedati, da v Sloveniji je ogromno prevodov. Ne? Recimo razmer je prevodna, izvirna literatura, nekje pol-pol, mogoče včasih celo prevodne več. Ne? Kar ni povsod po svetu tako, recimo v Skandinaviji izrazito prevladujejo domači avtori, pri nas pa so prevodi zelo močno prisotni. Skratka, to, da pa je avtorica prišla tu v Slovenijo, pa zelo, zelo fino za promocijo knjige. Ne? To živ stik z avtorjem, ki ti predstavi tudi malo okoliščine in pa tudi sočasno dogajanje v literaturi, iz katere prihaja, je zelo dragoceno. V okviru tega projekta smo potem imeli tudi enega ciprskega avtorja iz ciprske književnosti, pa recimo ni bilo prevedeno nič 30 let, ne? Skratka. Tako da, če je le možno, da dobite avtorja, če imate sredstva, je to... in promocijsko in kulturno pomembno. Če še lahko sam nekaj? No, kot sem rekla, smo se res veliko naučili, ker letos pa smo imeli avtorice ravno z Finske, Švedske in Avstrije, kjer smo se tudi lotili same zgodbe nekoliko drugače in že z nekaj izkušnjami in tudi moram reči, da tudi prodajni rezultati so pri teh avtoricah boljši. Medijsko pa itak smo imeli krasno pokrito. No, mogoče samo en komentar. Knjige ni za dobiti trenutno v, v, v knjigarnah, tako da je... To pa lahko povem, zakaj. To je pa zato, ker sem se prej nasmejala Alešu, ki je rekel, da je tam na Bledu našel. Jaz pa sem si mislila, ja, potem je pa prišla čez nekaj tednov k nam nazaj. To, to je pa vračanje tako imenovanih nekurantnih zalog. A, ja. Pri nas pa je. Pa tudi jaz lepo. Jaz vem, da se na Biblosu zaston da izposoditi, tako da če ste člani katerekoli knjižnice, boste imeli dostop do življenja, se začne v petek. Pa še eno vprašanje, če smem tukaj. Nina je prej, ja, oprosti, sem besedo skočila. Ja, ta zadnja knjiga, Aleš, če se spravo, mislim, če se ne motim, sva mi dva zaključila, ne? Ja. Torej, oddano je, ampak zdaj mislim, da nekaj se iščejo sredstva, pa tako. Korona je bilo mest, meni je to potegnilo, sem zelo hitro, dosti prej naredil. No. Tako. Prej si vprašala, če ima knjiga urednika, mislim, da je Špela Pavlič, ne? Mislim, da bo ona, ali je odstopila? Ja. Vem, pač tja sem poslal, ampak ni še šlo v lektoriranje, ni še te... korakov narejeni. Pogodba je podpisana in zdaj še ni lektorirana. Zdaj pa to vem, kako imajo oni to tam narejeno. No. Ja, mi dva sva na eno komunikacijo in diskusijo, koliko je bila potrebna, mislim, da, da sva zaključila. Tako. Čaka na jo še zaključna pijača, sva rekla, tako. Ampak to po izidu mogoče rusko-romunska naveza. Super. Drug prihodnje leto. Kako pa zgleda zdaj ta, recimo, nek uredniško delo? Ne? Jaz sem zato se malo anekdotično danes povabila enega bodočega urednika na Beletrini, ki se ne ve, če bo on to delo dobil, ne? Ki bo prevodno delal. Ad hoc ni imel čas, ampak kako sploh zdaj ti kot monopolist oziroma kot nekdo, ki si skor prepričan lahko, da ta človek na drugi strani ne zna tega jezika, kako oni, sploh uredniki, delajo s tvojimi prevodi? Ker jaz pač prevajam iz nemščine, meni, jaz imam včasih celo kakšne zelo, zelo, zelo dobre sogovornike, ki si na zadnje recimo na mladinski knjigi s Sašom Stanišićem odlična, pa nisem sploh vedela, da zna. Ampak mi je tako, sva šla res skupaj, a veš, kaj pomeni, skupaj skozi knjigo, ne? Ti si pa sam, ne? Ja, jaz sem sam v bistvu. Tukaj zdaj lektorirajo vse zadeve in potem se mi zdi se tukaj bolj z lektori, lektoricami jaz nekaj ukvarjam. Se pravi tukaj, no, čist jezikovno, zdaj, da bi pa mi kdo posegal ali pa svetoval uredniško, pa žal pač ne, jaz nimam te pomoči, no. Da bi se urednik upletal, ne. V vseh teh letih, ne, da bi s kom tako sodeloval, no. Na koncu seveda pride urednika, ne, in pove, pač gre čestno, ampak da bi pa v fazi nastajanja pa ne, no. Da bi jaz pošiljal delne prevode, to pa ne. Jaz mislim, da vsak urednik, ne. Nino je tudi zagotovo reagiral. Jaz se zdaj ne spomnim z vsako knjigo posebej, ampak sprotno pa ne. Sej verjetno se, jaz mislim, da če so kakšne nedoslednosti, jih vsak urednik opazi. Nekaj je to, ali znaš jezik. Se vsi znamo svoj, jaz mislim, da vsi vemo, da če je en prevod dobro, mislim, tekoč rečemo, upravljamo, ne, ta izraz. Če pa se takoj ve, kateri je, prevod je slab, ne, pa kateri je v bistvu dober. Tisti, ki v bistvu nimaš občutka, da ne bereš izvirnika, tisti je dober, no. Tako je sodom. O tem se prevodoslovje prereka, ampak dobro, to je tvoja prevodna poetika. Mogoče v dvorani, čisto zadaj, tukaj sta dva mikrofona, če ima kdo vprašanje. A prevodoslovci tudi kaj prevajajo ali se samo storijo? Se sveda prevajajo, ja, ja. Jaz bi sem pripomnila v zvezi s Filozofsko fakulteto v Mariboru, da je ne samo moja bolečina, ampak bolečina vseh nas, romanistov, slovenskih, iz vseh koncev, da Filozofska fakulteta brez romanistike je po moje nepopolna Filozofska fakulteta. To se jaz skregam z mnogimi odgovornimi in mislim, da je to ena velik manko neke inštitucije. Ne? Imeli smo tudi adiplomante, tudi bi verjetno doktorirali, ne mislim, da ne govorim nič ad personam ali pa iz svoje lastne izkušnje, ampak se mi zdi, da romanistika bi, da bi se en Maribor eno romanistiko zaslužil in bi potem verjetno tudi kakšna romunščina, tudi kakšni ne, drugi romanski jeziki prišli do izraza, ampak ne vem, zakaj se to ni nikoli Jaz mislim, da je strašen žal za Logaj, ne? Če se mogoče Melita malo več tudi lahko pove strani oddelka. Ne? Mi smo zelo, zelo veseli na filozofski fakulteti, da obstaja sploh mađarščina, recimo. No, ravno hungaristiko smela v mislih, da ne se je. Zato, ker je res ampak malo dobro, tu je vpisanih, pač, ja. da so zelo velike, je trud za ruščino. Ne? Melita, boš še kaj povedala? Ampak jaz mislim, Melita, to v bistvu za nazaj, jaz ne mislim zdaj ta hipec. Ne očitam tega tej generaciji, to očitam jaz mogoče generaciji pred davnimi leti. Ja, ne? Mogoče ne, Melina? Mogoče smo zamudili vlak nekoč. Zdaj ti povem, da trenutno so zelo nizke vpisne številke na anglistiki in germanistiki in prevodoslavju. Ja. Mađarščine ne razpisujemo več, ker ni bilo interesa in smo edini v Sloveniji, ki smo jo razpisali. Potreba po prevajalcih je, ampak enostavno nimamo, ne vem, ali jih ne dosežemo, nagovarjamo jih osebno, tudi manjšino. Nedavno smo uvedli nov študijski program magistrskih kroatistike oziroma prevajanje hrvaščine. Razpisali letos tretjič, pa ni kandidatov. Ne vem, kaj se dogaja na tem prevajalskem trgu v Sloveniji. Vem, da tudi v Ljubljani imajo trenutno slabe številke, da o Primorski sploh ne govorim. Tako da mislim, da bi morali stopiti skupaj in nekaj narediti tudi za promocijo prevajanja, prevoda, da prevajalniki ne bodo prevzeli človekove vloge, da mogoče vsak res ni poklican k prevajanju, ne, ki prevaja dan danes, kjerkoli. Ne. Tako da situacija trenutno ni rožnata, ampak vseeno pa ne obupujemo. Mislim, da ne. Ne z tega jaz mislim, da se to tudi poklicu prevajalca, zapravo, ki postaja danes na trgu če dalje manj cenjen, oziroma so zelo poceni delovna sila, agencije so na tržišču, ki popolnoma, mislim, ki dejansko se prijavljajo na razpise, da ne govorimo o literaturi, literaturi, ne govorimo o čisto navadnem ne, prevajanju, to je. Ne, to je bil včasih Nobel poklic. Ne. Se pravi, se spomnim, ko sem se tudi vpisal v društvo znanstvenih tehničnih prevajalcev, si moral narediti spit, ne, tako neko. In si bil ja, licenco. To je danes vse. Danes so v bistvu oni životarijo. Ne. Ampak oni so bili tisti, ki so dejansko skrbeli za kvalitetne prevajalce, so dajali roko. Ampak danes je samo, to je ta neoliberalizem, samo poceni prevod, ne glede na kakovost. Ne. To je žal. In mislim, da zato se mladi ljudje danes angleščino prevajajo, pa to je, jaz imam eno kolegico s fakta, to je grozljivka, kako se dejansko pulijo za neke mizerne prevode, mizerno plačane prevode. Ne. Se pravi, ne literarne, govorimo pač čisto navadnih besedilih. Tako da tu nam Evropa nikaj prida pomagala, oziroma to sem te hotela tudi za konec vprašati, koliko se je recimo odtisnila ta EU, Evropa, evropejstvo v romunsko recimo kulturo, ne? Koliko je za ta zadnja, vem, da se veš, da je bil takrat velik škandal, vem, da so se, pol Balkana se je škandaliziralo iz tega, da so Romuni v EU, ne? Ne pa, ne vem, Srbi. Bolgari so bili kasneje, ne vem, da to je bila velika cela drama, ne, da Bolgari niso ne, še dovolj hitro. Ne, ne vem, da jih ne bomo zdaj stigmatizirali mi. Ja, ne. Ne ampak jaz mislim, da Romun ostane pač Romun. No, tako da zdaj, ampak vendar le, Prvoleskova z evropskimi ne, sredstvi ja. Prišla do nas in nekje so, nekje neki kanali, ki pa so, ne, ki pa koristijo najbrž. Ne. Mogoče so vseeno manj podvržili tej globalizaciji, da še vseeno neko pristnost, mogoče celo več kot na Zahodu, ohranjajo neko pa svoje evra pečate. Pa evra nima, ne leje, imajo tako, še zmeraj, ne? To je že zelo veliko, ne, da moš preračunavati. To je veliko, Dobro, še študente, ne, smo rekli? Če ne bo profesorca zamerila, ni treba. Še imam jaz kakšen slajd za naprej? Nimate noč, ne. Ja. Ne, sem v redu, da sem malo na če ne pa, a ste vi razvan? Potem bi pa jaz vprašala, moram povedati, da je mladi kolega, ne znam razvan, če bo ta ran, okay. Pred nekaj leti sodeloval na Prangerjevem na tečaju za mlado poezijo, ko je bil še v osnovni šoli. Ja, jaz se primu za glavo. Saj res, tako. In je bil med zmagovalci. Tako da zdaj sem videla to ime, ki se je prijavilo, da pride iz Ljubljane v Maribor poslušati našni pogovor in mi je Aleš povedal, da je to moldavsko ime in ne moldavska kultura. Ne mogoče moldavsko bi ime, romunsko. Romunsko, aha. Da poveste, kakšen je... se pravi, literatura vas zanima in romunska, verjetno tudi pa slovenska. Lahko prosim, ponovite še enkrat vprašanje? Vi zdaj v Ljubljani študirate. Kaj študirate? Zgodovino. In kakšen je vaš osebni stik z romunsko kulturo? Okay, že prej sem malo o tem razmišljal. Pač jaz sem prišel sem, ko sem imel 9 let, to je bilo 12 let nazaj. In jaz nisem imel veliko stika s svojo kulturo zaradi tega, ker jaz sem živel tu in pač sem živel pač tako moji vrstniki, ne. In dejansko sem prihajal v stik s svojo moldavsko kulturo, svojo romunsko kulturo bolj pač zaradi samega sebe, zaradi tega, ker sem hotel vedeti, kak je mojim vrstnikom v Moldaviji, mojim vrstnikom v Romuniji, ki govorijo pol manj enak jezik. In sem se učil o moji dediščini bolj skozi zgodovino, kot skozi literaturo, ampak dejansko se mi zdi, da je dosti bolj, dosti boljše, če bi ubral pač to literarno pot, čeprav se mi zdi tudi v redu, da vem svojo zgodovino, zgodovino mojih prednikov, itd. Sem vredno odgovoril. Ste pa iz Maribora, ne? Se pravi, ste brali, berete v originalu ali berete prevode slovenske? Zdaj, te stvari, ki smo danes govorili. Nisem še nič. Ok. Še kakšen... vprašanje. Še jaz nekaj bolj sproščenega za konec, ne? Aleš popravil babo v starko, ne? Sem pomislil, naj za trenutek odloži mentorstvo in pusti možnost demonopolizacije. Ne, se jo pušča. Sam to vide, ne? To je ta kontrol. Takoj sem se prijel za usta. Potem pa druga stvar, ne? Ti si sodni tolmač. Kakšne razmerje v plačilih za stran sodnega tolmaštva in pa literarnih prevodov, to bo najbrž podatek, ki ne v cifrah, ampak v razmerju, recimo, ne, to je najbrž podatek, ki bo marsikoga presenetil ali pa zaprepadil celo. 40%. Sam 40%. Ja, zdaj ne vem, kako bomo, ker mi smo po straneh, to moraš kaj potem množiti. Mi smo po polah, a ne, plačani. To mora zdaj orang veliko, no. Zdaj, procentualno bom težko rekel, ampak je velika diskrepanca, no, tako. Da vejo, mladi prebivalci, kam se usmeriti, če se ne da. Ampak ne jih odvračati v literature, bok ne daj. Ne, to je tudi edina tarifa, ki je v zakonu določena, ne. Torej, v bistvu bi se bilo treba zavzeti tudi za zakon o literarnem prevodu ali pa zakon tako. O kakršnem koli drugi prevodu. Zakon o umetniškem delu, tako, ta, tudi ne gre tako, skos. Tako. Na? Po Jakovih standardih so tudi prevajalske. Koliko je zdaj? 30, koliko je zdaj sploh? 300, ne? Ja, to je. Ja, zdaj so, če bi to zdaj preračunal, se ne vem več. Koliko bi potem stran prišlo? Ne vem. Približno 20 €. A ja, potem pa, ja. Ok, no. Ja. Je seveda više, pa ni toliko velika diskrepanca, no. Ja. Če 20 € zdaj stran. Tisto, kar je subvencionirano preko javne agencije. Če smem kot članica društva slovenskih književnih prevajalcev povedati, da se mi borimo za mnogo več, ker je dvig letos bil za avtorsko polo od 365 na 500 in za prevajalsko polo od 282 na 300. Tako da ni nobenega razmerja če ste videli nov predlog, pač resolucijo o nacionalnem kulturnem programu kulture, je treba pač do 17. to še enkrat si pogledati, ko je v javni obravnavi. Prevodom je odmerjeno še manj pač v prihodnje, ker je res, kar je Nino rekel, javna agencija za knjigo podpira v tem trenutku recimo 100 za 100 prevod za 100 izvirnih del, 126 recimo prevodnih del. Ne? To, kar se pa namerava, sedanja vlada pa hoče to obrniti popolnoma, se pravi za približno, jaz zdaj ne znam točno računati, po enih variantah za 20%, po drugih za 40, znižati pomen pač prevodov. 300 je 20 € je več kot 18,5, kot je bilo prej, ampak je za eno recimo zelo, zelo zahtevno delo, to tudi morajo mladi vedeti, da to ni. Če se prevod samo od sebe, recimo ne vem, da je neko zelo komunikativno delo, to tudi ali že ve, ne? Da če res prevajaš lahko, da padeš noter in prevajaš in imaš na vsaki strani 10 stvari, ki jih moraš iz nekih leksikonov, pa ne vem, klicati po morsko šolo v Koper, pa mislim, portrož, ne, kaj vse narediti, potem ja. Sicer pa 20 € ti ne prevedeš recimo v eni uri in to je potem pa greš k frizerki, pa mislim, vse to niso nobene razmerja, ne. Frizer je bistveno boljš, pa če oljarji zaslužijo. Kaj šele bančniki, če grejo z referatom na kak simpozij? Ja, to bi bilo to, ne? Ja. Hvala lepa. Meni je bilo zelo prijetno, upam, da smo tudi vam kaj povedali, navdušili koga za romunsko, Razvana gotovo, da si bo sposodil zdaj kakšno knjigo romunsko, ne? In še koga. Tako da res hvala lepa, bilo mi je veliko čast in obljubim, da se do naslednjega leta romunščino naučim. Hvala.